سوال آیا ہے کہ جامعہ میں پکنے والا کھانا بہت سادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے میں رغبت نہیں رہتی، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کئی روز تک کھانا ان کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا تھا، سرکار غوث پاک سے تو 80-80 دن کے فاقے ثابت ہیں، یہ کرامت ہے ان کی، 80 دن آدمی نیچرلی تو نہیں رہ سکتا، بھوکا مر جائے، لیکن وہ روحانی غذا ان کی، تو جن کو کھانا عمدہ نہیں لگ رہا نا، ان کو چاہیے کہ وہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھ لیں، فیضان سنت جلد اول کا وہ حصہ، تو انشاءاللہ کھانا عمدہ لگے گا اگر وہ کتاب سمجھ میں آ گئی تو، کہ بزرگان دین جس طرح گزارا کرتے تھے، واقعی اس مناسبت سے تو یہ کھانا بہت ہی عمدہ ہوتا ہے جو ہمارے جامعات میں ملتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی مشقتیں جھیلی علم حاصل کرنے میں، بہت پاکا مستیاں کی، سوکھی روٹیوں پر گزارا کیا، اب تو ماشاءاللہ بہت کرنے والے آپ کو ملتے ہیں، اور میں نے کھانا جامعات کا دیکھا ہے، اپنے باب المدینہ کا تو دیکھا ہے، فیضان مدینہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بارہا میں نے عمدہ کھانا دیکھا ہے اپنے جامعہ کا، تو اب کسی کے نفس کو یہ بھی عمدہ نہیں لگتا تو اس کا کیا علاج، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، عمدہ کھانا جب نفس طلب کرے نا تو اس کو جہنم کا کھانا یاد دلایا جائے، کہ جہنم میں جو کھانا ملے گا وہ تھوہڑ کا پیڑ ملے گا، کہ جو گلے میں اٹک جائے گا، پھندا ڈالے گا، اور ایلوے سے زیادہ کڑوا ہوگا، تو یہ ذہن بنائیں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی مشقتیں جھیلی علم حاصل کرنے میں، بہت فاقہ مستیاں کی، سوکھی روٹیوں پر گزارا کیا، اب تو ماشاءاللہ بہت ترنے والے آپ کو ملتے ہیں، اور میں نے کھانا جامعات کا دیکھا ہے، اپنے باب المدینہ کا تو دیکھا ہے، فیضان مدینہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بارہا میں نے عمدہ کھانا دیکھا ہے اپنے جامعہ کا، تو اب کسی کے نفس کو یہ بھی عمدہ نہیں لگتا تو اس کا کیا علاج، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، عمدہ کھانا جب نفس طلب کرے نا تو اس کو جہنم کا کھانا یاد دلایا جائے، کہ جہنم میں جو کھانا ملے گا وہ تھوہڑ کا پیڑ ملے گا، کہ جو گلے میں اٹک جائے گا، پھندا ڈالے گا، اور اس کو پینے کے لیے جہنمی پانی مانگیں گے، تو ان کو سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جب وہ پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب جائے گا تو اس کے منہ کی کھال جو ہے نا، اس کی تپش کی وجہ سے پیالے میں گر جائے گی، اور جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کے ٹکڑے کر کے پیچھے سے نکال دے گا وہ پانی کے ساتھ، تو ان غذاؤں کو، جہنم کی غذاؤں کو اور مشروب کو یاد کرے تو یہ کھانا جو ہے نا بہت عمدہ ہے، اللہ ہمیں وہ کھانا نہ کھلائے، ہم انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں وہ کھانا نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ آقا کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت پر ہماری امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہمیں اللہ تعالی کا خوف رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ضروری ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے، کس کا ایمان پر خاتمہ مقدر ہے، کس کا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، تو جو بھی کھانا مل جائے جامعہ میں وہ صبر و شکے بائی کے ساتھ، حمد و شکر کے ساتھ کھا لینے کی عادت بنائیے، نہ صرف جامعہ بلکہ اپنے گھر میں بھی جو بھی کھانا ماں باپ پہ عنایت کر دیں وہ کھا لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، دیکھو نا مرغی ہے پانی کا ایک گھونٹ پیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، سر اونچا کرتی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ گویا وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے مرغی، اور ہم لوگ ہیں کہ اچھی سے اچھی غذائیں کھاتے ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لوٹ لے رحمت لگا کفلے مدینہ،